สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 คุณโบกัสครับคุณโบกัสมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ฝึกงานอยู่ในอนามัยแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีครับมาพร้อมกับเรื่องนักศึกษาฝึกงานเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณโบกัสนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายท้ายสุดวันนี้จะเป็นเรื่องจากเมลไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้พี่บัตรจะเอาเรื่องจากเมลฉบับไหนมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันฮะแต่ตอนนี้เราไปกันที่สายของคุณโบกัสกันก่อนครับสวัสดีครับคุณโบกัส สวัสดีค ่ ะ นะฮะคุณโบกัสตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ที่ราชบุรีค่ะอ ยู่ที่ราชบุรีเลยสถานที่เกิดเหตุเลยนะ เป็นอำเภอใกล้เคียงค ่ ะ โอเคเดี๋ยวผมถามก่อนเราเคยคุยกันมาแล้วหรือยังคุณโบกัส ยังไม่เคยค ่ ะ แล้วปกติตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับ ฟังแบบฟังย้อนหลังค่ะ ส่วนมากจะเป็นย้อนหลังเนาะ ค่ะ มาทีนี้เนี่ยมาถึงเรื่องที่คุณโบกัสไปเจอมาเดี๋ยวถามก่อนว่าเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับ ไม่นานค่ะเป็นช่วงเดือนธันวาปีที่แล้วแล้วก็ยาวมาถึงเดือนต้นเดือนเมษาปีนี้เอง โอ้โหหมายถึงว่าเจอตั้งแต่ธันวามาถึงเมษาก็หลายเดือนอยู่นะ ประมาณ4เดือนค่ะเพราะว่าหนูฝึกงาน4เดือน โอ้โหเพราะฉะนั้นชื่อของอนามัยแห่งนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะโบกัสนะ ค่ะ เด็ดขาดเลยนะนะครับช่วงฝึกงานตอนนั้นไปเจออะไรมาโบกัสเชิญเลยครับ ก็เดี๋ยวขออธิบายในเรื่องของสถานที่นิดนึงนะคะ ครับ ก็อนามัยนะคือจะอยู่ในเขตของวัดนะคะ อ ยู่ในเขตของวัดอยู่ตรงมุมเขตของวัดเลยค่ะ ครับ แล้วด้านหลังอนามัยเนี่ยคือห่างจากอนามัยไปประมาณความกว้าง1สนามฟุตบอลแค่นั้นเองเป็นที่เผาศพ เป็นเมน ใช่ค่ะใช่ คร ับ แล้วก็ด้านข้างของอนามัยที่เป็นบ้านพักที่หนูพักนะคะมีต้นโพใหญ ่ ติ ดกับบ้านพักห่างไปแค่เมตรเดียวเอง อ แล้วแบบกิ่งก้านสาขาก็จะโดนหลังคาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วที่สำคัญตรงนั้นเนี่ยตรงต้นโพเนี่ยเป็นศาลเลยค่ะ คร ับ ก็หนูอ่ะคือในระยะฝึกงาน4เดือนนะคะ มัน จะเจอในหลายเรื่องเลยจะขอแบบเหมารวมไปเลยนะคะเพราะว่าเรื่องมันไม่ได้ยาวมากก็ในส่วนแรกก็คือหนูเนี่ยไปฝึกคนเดียวไปฝึกงานคนเดียวแล้วต้องอยู่ในบ้านพักเนี่ยคือนอนห้องพักเนี่ยคือนอนคนเดียวแล้วก็มีเพื่อนตามสถาบันอีก5คนแต่คือเขาจะนอนอีกห้องหนึ่งนะคะแต่หนูเนี่ยนอนคนเดียวมันมีอยู่คืนหนึ่งนะคะหนูอะรู้สึกแบบสลึมสลืออะเราสลึมสลือเหมือนตอนเช้าที่เราแบบจะตื่นแล้วเราไม่อยากตื่นอย่างเงี้ยคือก็เดินลงมาตรงบันไดชั้นล่างแต่แบบเราไม่ได้เดินลงจากบ้านพักไปเราก็นั่งคาอยู่ตรงบันได คร ับ แล้วเราทีเนี้ยเราได้ยินเสียงเด็กแต่เหมือนเล่นกันสนุกสนานหนูก็เลยหันไปมองก็คือปรากฏว่าเป็นเด็ก2คนผู้หญิงกับผู้ชายวัยประมาณสักอนุบาล2อนุบาล3ประมาณเนี้ยค่ะวัยกำลังน่ารักเลยคือเขาห้อยโหนเล่นอยู่ใต้บ้านพักอ่ะ กำลังปีนป่ายเล่นอะไรกันนี้ตามภาษาเด็ก ใช่แบบสนุกสนานเขาก็เรียกหนูพี่คะมาเล่นกับหนูเถอะมาเล่นกันดีกว่าเหมือนแบบเด็กโหนบาเล่นกระโดดขึ้นโต๊ะแล้วกระโดดลงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็บอกไม่เล่นหรอกเล่นกันไปเลยหนูพี่เพียด้วยความที่แบบเราเจอคนไข้มาเยอะนะคะพี่เพียหรือว่าหนูจะขึ้นไปเล่นข้างบนไหมเดี๋ยวพี่จะหลับแล้วหนูก็เล่นเนาะอะไรเงี้ยแบบเด็กสองคนนั้นก็ตอบว่า หนูขึ้นไม่ได้หรอกพี่พี่ลงมาเล่นกับหนูเถอะนะหนูขึ้นไม่ได้ด้วยความที่หนูแบบโอเคก็แบบเราเพียก็ไม่สนใจแล้วเราก็เดินขึ้นไปบนบ้านจะเข้าห้องเพื่อที่จะนอนแล้วแบบวินาทีนั้นคือแบบหนูปิดประตูแล้วหนูก็แบบสะดุ้งอ่ะเหมือนเราสะดุ้งตื่นอ่ะจากภวังค์อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเมื่อกี้เราไปเจออะไรมาวะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหนูก็แบบตั้งสติอ่ะคือแบบมันมีเด็กเล่นอยู่ข้างล่างไหมมีเสียงไหมในใจตอนนั้นก็คิดว่าเฮ้ยโดนผีอำหรือตั้งหรอก็เลยเล่าให้น้าสะใภ้ฟังซึ่งน้าสะใภ้เนี่ยเขาเป็นคนพื้นเพอยู่ที่นั่นเลยหนูก็เล่าให้ฟังน้าก็เลยบอกว่าเอ้ายังอยู่อีกเหรอหนูอะไรอยู่นะน้าก็เล่าว่าตรงต้นโพที่ติดกับที่พักนั่นนะคะเมื่อสมัยก่อนน่ะคือถ้ามีผู้หญิงแทงลูกหรือว่าคลอดลูกแล้วเสียชีวิตเนี่ยเขาจะเอามาฝังไว้ตรงนั้นซึ่งมันเป็นเขตวัดนะคะแล้วน้าสะใภ้ก็เล่าให้ฟังอีกว่าล่าสุดเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเป็นลูกของเพื่อนเขาเองซึ่งเป็นแฝดก็คือคลอดมาได้ไม่กี่วันน้องก็ไปฝังในตรงนั้นเป็นแฝดหญิงกับแฝดชายนะคะก็เลยแบบโอ้อะไรอ่ะไปฝึกงานไม่ทันอะไรก็เจอแบบนี้แล้วหรอแล้วขอเล่าอีกเรื่องนึงก็คือว่าหนูอ่ะเป็นคนที่แบบแขวนพระไม่ได้แขวนแล้วจะยิ่งเจออะไรแบบเนี้ยหนักกว่าเดิมนะคะก็เคยเล่าไปในรายการอีกรายการหนึ่งแล้วนะคะพอหลังจากนั้นก็พี่ได้รูปไหมคะ ได้รูปไหมได้แล้วครับ หนูจะเล่าถึงเรื่องรูปนั้นก่อนว่ามันสืบเนื่องมาจากเรื่องเด็กสองคนเนี้ยก็คือรูปนั้นอะถ่ายตอนช่วงตรุษจีนก็คือมีการไหว้อะไรเงี้ยเราก็ไปไหว้ศาลตรงต้นโพนั้นด้วยนะคะซึ่งหนูน่ะเป็นคนเก็บภาพคือเป็นคนถ่ายภาพอ่ะพอตอนที่ไหว้อ่ะตอนที่ถ่ายภาพอะไรด้วยเนี่ยหนูก็นึกถึงเด็กสองคนนั้นว่าโอเคน้องแต่ว่ามันรับส่วนบุญหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะวันนี้เป็นวันตรุษจีนก็อวยพรให้สถานอนามัยเราเนี่ย อยู่ดีร่มเย็นอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นอะคือก็มาเลือกรูปภาพกันนะคะก็มาเลือกรูปภาพกันก็เลือกรูปเสร็จแล้วแหละพอตกกลางคืนหนูก็แบบไล่ลบภาพที่มันไม่ได้ใช้ คร ับ แล้วก็มาสะดุดกับภาพเนี้ยคือตอนถ่ายเราไม่เห็นอะไรที่แปลกปลอมแบบเนี้ย คร ับ หนูก็แบบไม่แน่ใจสายตาตัวเองเหมือนกันก็เลยเอาไปให้แบบเพื่ อ นๆดูเนี้ยส่งไปให้เพื่อนให้พี่ดูว่าพี่เห็นอะไรในรูปนี้ไหมทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นรูปหน้าคน อ ะ อืม เห็นรูปหน้าคนก็แบบหนูก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นรูปน้องเขาหรือเปล่า คิดว่าเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นคือลักษณะเนี่ยโอ้โห คืออยู่ที่จินตนาการของแต่ละคนนะอันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนขออนุญาตโบกัสนะนะครับจากรูปที่ส่งมาแล้วก็วงกลมมาให้ดูครับมันเป็นรูปที่น้องเขาถ่ายมานะครับเดี๋ยวให้น้องวิวี่เอาขึ้นก็ได้นะที่หน้าจอนะครับจะได้เห็นไปพร้อมๆกันรูปที่วงกลมไว้นะครับจะได้เห็นแบบชัดๆนะครับว่าน้องเขาถ่ายมาคือมันเป็นศาลเหมือนเป็นศาลพระภูมิแล้วก็ข้างหลังศาลเนี่ยน่าจะเป็นต้นโพต้นไทรอย่างที่โบกัสเล่ามาถูกไหมแล้วก็ตรงลำต้นนะมันก็จะมีรอยแตกรอยแยกของต้นแล้วก็จังหวะที่โบกัสถ่ายรูปกดชัตเตอร์เนี่ยมันก็มีควันทูบจากที่การไปไหว้ศาลนะฮะแล้วก็ตรงที่โบกัสซูมมาให้อ่ะนะครับถามว่ามันก็เหมือนหน้าคนไหมเอาจริงๆคือจากประสบการณ์ที่เห็นรูปพวกนี้มาตลอด20ปีนะครับมันอยู่ที่จินตนาการเลยนะอันนี้ไม่ได้ลบล้างความเชื่อของโบกัสนะครับผมก็วิจารณ์ไปตามที่เห็นมันมองเป็นรูปหน้าคนก็ได้มองเป็นมนุษย์ต่างดาวยังได้เลย นะครับมองเป็นมันมองได้หลายแบบนะครับเพียงแต่ว่าไอ้รูปตอนที่ถ่ายมาเนี่ยแน่นอนว่ากล้องเวลามันถ่ายมันไปกระทบกับต้นไม้ที่มันไม่เรียบกับภาพของควันที่มันลอยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นไปได้ว่าเฮ้ยมันเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆอ่ะผมมองบางทียังมองเห็นเป็นลักษณะของหน้าคนแก่มีเคราเลยถูกไหมมันอยู่ที่จินตนาการของแต่ละคนอันเนี้ยมันอยู่ที่ความเชื่อนะครับในตอนนั้นเพราะตัวของคุณโบกัสเนี่ยดันไปเจอเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นถูกไหมก็เลยเฮ้ยเพื่อนๆก็เลยเห็นว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับหน้าคนจริงๆนะฮะเดี๋ยวให้วีวีลองเอาขึ้นดูรูปที่วงกลมไว้นะครับมันต้องซูมนะคุณผู้ฟังถ้าไม่ซูมเนี่ยมันจะไม่เห็นเลยเนี่ยนะเห็นไหมฮะหลายท่านน่าจะเห็นนะคืออย่างที่ผมบอกอ่ะผมไม่ได้ลบล้างความเชื่อของน้องนะครับมันอยู่ที่จินตนาการของแต่ละคนในการมองรูปพวกนี้สมัยก่อนมันจะมีรูปภาพลักษณะแบบนี้ครับโบกัสที่เป็นการถ่ายแล้วก็ติดดวงเต็มไปหมดเลยบางคนก็จะอ๋อเนี่ยเป็นดวงของจตุคามรามเทพจริงๆแล้วมันเป็นแสงแฟลชที่มันไปกระทบกับฝุ่นเล็กๆแล้วมันก็ลอยมาแล้วก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างอะไรต่างๆบางทีก็ออกมาเป็นหน้าคนอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นไปได้หมดอันนี้ผมพูดแบบเป็นกลาง แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนเนาะ ใช่ใช่ถูกต้องแต่เรามาโฟกัสที่เรื่องที่โบกัสเจอที่นี่แน่นอนว่าด้วยโลเคชั่นด้วยสถานที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นป่าช้ามันเป็นอนามัยที่อยู่ในวัดอ่ะด้วยบรรยากาศด้วยโอ้องค์ประกอบมันครบไงไม่รู้ว่าสิ่งที่โบกัสเจอตกลงแล้วเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่เป็นศพจากวัดเป็นผีจากวัดหรือเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันว่ามีการเอาเด็กมาฝังไว้ตรงใต้ต้นโพอะไรตรงเนี้ยถูกไหมฮะนะฮะมีเรื่องอะไรอีกที่มันเกี่ยวข้องกับที่นี่ที่เจอมาเอาแบบเหตุการณ์ต่อเนื่อง ค่ะก็มีอยู่คืนนึงเนาะ ครับ ก็เราจะต้องซ้อมแต่ว่าซ้อมกิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับคนในชุมชนก ็ จะทำร่วมกับเพื่อนอีก5คนที่มาจากต่างสถาบันเราก็จะขึ้นไปซ้อมกันในตัวอาคารของอนามัยแต่ว่าเป็นชั้นที่2นะก็คือมันจะเป็นห้องโล่งๆหรือที่เขาเอาไว้ประชุมกันนะคะไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้อะไรนะเพราะว่าไม่ได้จัดเตรียมสถานที่แบบนั้นไว้แล้วมันจะเป็นมันจะเป็นหน้าต่างกระจกใสรอบเลยนะคะรอบทิศเลยด้านนอกก็จะไม่มีระเบียงไม่มีอะไรเลยแต่จะมีธงปักไว ้ ให้รู้ว่าเป็นสถานที่ราชการอะไรประมาณนี้นะคะก็เพื่อนผู้ชาย2คนเนี่ยคือเขาจะตีกองก็คือเพียวกับโดจะตีกองหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการลองไมค์กันเกิดขึ้นโดก็เอาไมค์มาแล้วก็เรียนเสียงแบบเหมือนจะเอาวาดประกาศในงานวัดอะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนในงานปิดทองว่าเข้ามาทำบุญเลยโยมอะไรอย่างเงี้ย คือแบบเรียนเสียงเยอะมากคือเราก็ยอมรับนะคะว่าแบบเราเล่นแบบน่าจะไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกเวลาช่วงนั้นด้วยแต่โดยความที่เราแบบอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วก ็ อยากซ้อมงานให้ออกมาแบบดีที่สุดนะคะก็หลังจากโดพูดแบบว่าเรียนเสียงงานวัดเสร็จเน ี่ ยโดก็โยนไมค์มาให้หนูแล้วเพราะว่าหนูเป็นพิธีกรก็เลยใส่อารมณ์เต็มที่เลยค่ะอยู่กับเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้เข้าร่วมอบรมนะคะทั้งร้อยล้านกว่าชีวิต ห นูก็พูดไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วโดก็แบบเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิหนูว่าสวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วม อบรมนะคะทั้งร้อยล้านกว่าชีวิตนะคะคืนอีกค่ำคืนนี้นะคะเราจะมาบันเทิงกันนะคะหนูก็พูดไปประมาณนี้นะคะแบบว่าเล่นกับเพื่อนแต่คือเราออกไมค์ไงแล้วเราก็แบบมีกองเสียงดังด้วยนะคะแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงเนี่ยอีก3คนนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยคือหมิวปกติหมิวเนี่ยจะเป็นคนล่าเริงนะคะแบบขี้แกล้งเพื่อนแต่อยู่ดีๆเนี่ยหมิวมันก็เล่นโทรศัพท์นะคะหันไปทางหน้าต่างแล้วหมิวมันก็แบบ เฮ้ยกลับบ้านพักกันเถอะ อืม อยู่ดีหมิวแบบหน้าซีดแล้วก็ถอดสีแบบ คร ับนี่เรากลับบ้านพักกันเถอะ อืมๆ เพื่อนก็แบบเอ้ยรีบกลับทำไมยังไม่เที่ยงคืนเลยแต่คือตอนนั้นก็ประมาณ 5:00 นกว่าๆแล้วนะคะ คร ับ หนูก็กลับเถอะคือแบบหนูแบบคือเหมือนอยู่ไม่สุขอะค่ะเราก็แบบหน้าทอดสีแล้วก็ไม่เล่นเหมือนเดิมอะ ค ือจะให้กลับจะให้กลับให้ได้โอเคเราก็เลยกลับกันปิดพวกเครื่องเสียงปิดไฟทั้งหมดกลับเข้าบ้านพักหนิวก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่โดพูดเลี้ยงเสียงเจ้าอาวาสกับตอนที่หนูพูดแบบว่าสวัสดีรอยร้ายกับชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะหนิวเห็นผู้หญิงแก่ๆเป็นยายแก่ๆใส่แบบเหมือนชุดขาวที่เขาจะไปวัดกันนะคะแล้วก็มวยผมต่ำๆไว้เดินผ่านหน้าต่างไปเห็นครึ่งตัวเดินผ่านหน้าต่างไปนะคะแต่พี่ตรงหน้าต่างมันไม่มีระเบียงคือแบบหนูเอ้ยบ้าเปล่าตาฝาดเปล่าแบบเล่นโทรศัพท์อะไรประมาณเนี้ยแต่แบบหนูมันยืนยันว่ามันเห็นเราด้วยสถานการณ์ตรงนั้น ค ือมันทำให้เชื่อนะคะสถานการณ์ตรงนั้นมันทำให้เชื ่ อก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้พี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ฟังก็โดนพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยดุมาว่าเล่นบ้าอะไรกันทำไมไม่ปรึกษาเขาก็บอกว่ารู้ไหมว่าเจ้าที่ที่นี่แรงเขาคงจะมาเตือ นว่าแบบไม่ให้เล่าเสียงดังอะไรกันแบบนี้นะคะพอเราแบบโดนดุอะไรแบบนั้นใจอ่ะคือเราทุกคนนะแทบจะร้องไห้เลยอ่ะพี ่ แล้วก็เลยไปซื้อพวงมาลัยเราแบบไหว้ที่ศาลที่ตรงต้นโพอ่ะไหว้ตรงนั้นแบบว่าขอขมานะแบบเราแบบสำนึกแล้วนะคะ คร ับพอหลังจากที่เสร็จเรื่องพวกนี้ไปแล้วคือ1เดือนเพื่อน5คนนั้นอ่ะฝึกเสร็จ คร ับ ก็กลับบ้านไปแล้วหนูจะต้องอยู่คนเดียวคือหนูจะต้องพักคนเดียวอีก3เดือนพี ่ หนูก็แบบโอเคหนูกลัวหนูไม่ไหวอ่ะขอกลับบ้านดีกว่าแต่ไปกลับดีกว่าเพราะมันใกล้กันก็มันก็จะมีวันหนึ่งนะคะที่หนูจะต้องมานอนที่อนามัยก็มันจะเป็นวันที่เราต้องเตรียมงานเพื่อให้นายแพทย์กับพวกสาธารณสุขจังหวัดเนี้ยมาตรวจงานนะคะคือเราจะเตรียมงานกันแบบยันเช้าเลยอ่ะคือไม่ได้นอนกันเลยคือแบบให้งีบแป๊บนึงแล้วก็มาเปลี่ยนเวรกันนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ประจำอนามัยน่ะตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเหลืออยู่4คนแล้วก็รวมหนูด้วยเป็น5คนนะคะพี่เขากลับบ้านไปแล้ว2คนทีเนี้ยก็เลยเหลือหนู3คน คร ับ ในช่วงนั้นก็แบบใกล้เช้าแล้วแหละประมาณสักตี3ตี4นะคะก็เลยโอเคจัดเวรกันว่าเดี๋ยว2คนทำงาน1คนไปนอน คร ับ พี่2คนเขาก็อยู่ในห้องแบบว่าเป็นห้องคลังยาที่จะเอาไว้จ่ายให้กับผู้ป่วยเขาก็ตะโกนมาบอกว่าโบกัสนอนก่อนได้เลยนะเดี๋ยวพี่เรียกเดี๋ยวจะเช้าแล้วไปนี้ก่อนเลยหนูก็เลยด้วยความที่แบบโอเคที่บ้านพักอ่ะคือเราเก็บของกลับไปหมดแล้วเราไม่สามารถไปนอนที่บ้านพักได้แล้วเราก็เลยเอาวะมุมไหนสักมุมในอนามัยนี่แหละในตัวอาคารนี่แหละก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามันมีห้องที่จะเอาไว้ฉีดยาคุ ม มันจะมีเตียงอยู่ใช่ไหมคะที่เอาไว้อัลตราซาวด์ท้องหญิงตั้งครรภ์อะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็เลยไปนอนซึ่งเตียงนั้นอ่ะมันเป็นเตียงเหมือนเตียงที่โรงพยาบาลเลยเป็นฟูกเขียว ๆ ไม่ได้มีหมอนไม่ได้มีอะไรนะหนูก็เลยขึ้นไปนอนด้วยความที่เราเพลียแล้วก็แบบโอเคหลับตายแบบ กำลังเคลิ้มนะคะอยู่ดีๆเรารู้สึกว่าเตียงมันสั่นอ่ะเตียงมันสั่นแล้วแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาแบบเฮ้ยทำไมเตียงสั่นหรือว่าใจเราสั่นเพราะว่าเราทำงานหนักก็เลยหลับไปอีกรอบทีนี้พี่มันสั่นหนักกว่าเดิมค่ะ ค ือมันสั่นเหมือนแบบมีคนมาเขย่านะแบบสั่นสม่ำเสมอแบบค่อยๆแล้วก็แรงขึ้นหนูก็เลยสะดุ้งตื่นอีกเฮ้ยนี่เราเป็นขนาดนี้เลยเหร อ ก็เลยแบบโอเคขึ้นไปวัดความดันตัวเองวัดความดันก่อนว่าความดันเราต่ำหรือว่าสูงเกินไปไหมก็โอเคความดันปกติก็เลยมานอนต ่ อทีนี้นอนไปแล้วแบบเราก็หลับอะนะแต่ว่ามันอยู่ในคล้ายๆห้วงความฝันหรืออะไรสักอย่างนะคะอันนี้ก็แบบอธิบายไม่ได้ถ้าใครไม่เคยรู้เนาะเราเหมือนรู้สึกว่าเหมือนเรานอนทับอะไรบางอย่างมันเป็นตะบุ่มตะป่ำอยู่ที่หลังเราเตียงมันก็ไม่ได้แข็งนะพี ่ มันก็นิ่มในระดับนึงนะคะทีเนี้ยหนูรู้สึกว่าเตียงอ่ะมันไม่ได้จัดแล้วนะแต่คือมันเหมือนว่าจะมีใครมาเข็นอ่ะถอยออกอ ่ ะแล้วก็เหมือนจะเข็นเดือนหน้าหนูก็เลยรู้ขึ้นแบบเหมือนผวาเลยอะหนูก็เลยลุกขึ้นโอเคไม่เอาแล้วไม่นอนก็ได้ก็เลยเข้าไปแอบนอนที่พื้นในห้องทําฟันนะคะพอเช้าตื่นขึ้นมาเราก็ทําภารกิจตอนกลางวันอะไรเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วพอทีนี้พี่2คนน่ะที่เขาให้เราไปเปลี่ยนเวรนอนน่ะเขาก็มาถามว่าโบกัสไปนอนตรงไหนมาหนูก็บอกก็ไปนอนบนเตียงในห้องฉีดยาค่ะพี่เขาก็แบบตกใจเลยเขาบอกเฮ้ยแกกล้านอนไปได้ยังไงหนูทำไมอ่ะพี่แต่หนูอะจะถามเขาอยู่แล้วนะว่าเตียงนี้มันแตกอะไรไหมเพราะว่าหนูเป็นคนขี้กลัวไงแต่ก็ดันมีเซนส์อ ะ พี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเตียงเนี้ยได้รับบริจาคมาจากผู้ป่วย คนหนึ่งที่เขาเสียชีวิตแล้วแล้วก็มีคนเนี่ยยืมไปใช้ต่อให้กับผู้ป่วยที่แบบว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วอะ ค ือยืมไปต่อเนื่องอย่างเงี้ย5 รายก็คือเสียชีวิตหมดทุกราย คร ับ ก็เลยไม่มีใครกล้ายืมเตียงนี้อีกก็เลยเอามาเป็นเตียงฉีดยาแทนนะคะเพราะว่านอนแต่เดียวก็ไปเนาะไม่ได้นอนตลอดโอเคก็แบบอย่างเงี้ยหนูก็แบบช็อกอยู่นะว่าทำไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี ้ แล้วก็อนามัยนี้มันหนูขี้กลัวด้วยอ่ะแล้วก็ด้วยโลเคชั่นด้วยแบบสถานการณ์อะไรเงี้ย มัน อาจจะทำให้หนูคิดไปเองก็ได้เนาะแต่หมายก็คือเรื่องที่แบบน่ากลัวสำหรับหนูที่ได้เจอมาน ะฮะด้วยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าองค์ประกอบมันหลายอย่างมันอยู่ในวัดด้วยอยู่ใกล้ๆกับเมนอยู่ใกล้ๆกับป่าช้านะครับโลเคชั่นองค์ประกอบมันครบไงโอกาสที่จะเจออะไรพวกนี้มันก็ต้องมีบ้างอยู่ที่ว่าใครจะเจอมากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองเดี๋ยวผมย้อนกลับไปที่รูปหน่อยคุณผู้ฟังนะครับก็เป็นรูปเมื่อกี้ผมก็ลืมสังเกตด้านล่างไปรู้สึกว่าถ้าดูดีๆนะรูปเนี้ยมันมี3หน้าเลยนะที่ผมเข้าไปดูแบบชัดๆเลยนะ 3หน้าเลยเหรอ ไม่ตามจินตนาการต้องบอกไว้ก่อนไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือหน้าบนที่ผมได้บอกไปมีหน้ากลางแล้วก็มีด้านล่างนะครับลักษณะคล้ายๆผมจะบอกว่าหน้าคนสีดำๆที่เห็นนะครับแต่มันก็เป็นรอยแตกของไม้แล้วมันก็ดูคล้ายๆอ่ะถ้าซูมเข้าไปก็ดูคล้ายๆกับหน้าคนเหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกว่ารูปพวกนี้มันสามารถที่จะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนก็ได้ถ้าเราถ่ายแล้วภาพมันออกมาไม่ชัดมากนะฮะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปอะไรเลยนะโบกัสนะครับมันอาจจะเป็นแค่ภาพโฟไอภาพพิกเซลมันแตกแล้วก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับก็ได้หรือถ้าสมมุติว่ามันเป็นสิ่งลี้ลับจริงๆเขาก็อาจจะรับรู้แล้วล่ะว่าโบกัสมาขอขมาเขานะมาขอโทษขอโพยกันแล้วนะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาไปลบหลู่แต่อย่างใดอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ นะเออนะฮะแล้วทุกวันนี้หมายถึงว่าสถานอนามัยแห่งนี้ก็ยังคงเปิดใช้งานตามปกติแล้วตัวของโบกัสได้กลับไปใกล้ๆหรือว่าไปทำงานที่นั่นอยู่อีกไหมฮะ ก็มีไปทำงานที่อื่นค่ะแล้วก็เจออีกเหมือนกัน อ๋อเจออีกเหมือนกันนะ ใช่ค่ะ เป็นในวัดอีกเหมือนกันแต่อันนี้จะหนักกว่า เอออ่ะค่อยๆทยอย ค่ะ นะค่อยๆทยอยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน หนูอยากฝากอะไรนิดนึงได้ไหมคะ จ้า อยากฝากถึงพี่หมีอ่ะ ครับ หนูชอบพี่หมีมากเลยพี่หมีเพื่อนผีอะค่ะ ครับ ค่ะหนูชอบแบบชอบฟังเรื่องของเขา อ๋อ เดี๋ยวเขาสะดวกเขาก็โทรมาเล่าทุกนี้เขางานยุ่งเขางานยุ่งนะโบกัสอย่างเงียบสิใจคอไม่ดีโอเคเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะโบกัสนะ ค่ะ นะขอบคุณมากมากครับ ค่ะ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ Yeah.